کسی کے بارے میں بدگمانی کی نوبت تک نہ آنے پائے، اس کا مؤثر علاج ارشاد فرما دیں۔ میں سب سے برا ہوں، اگر یہ ذہن میں راسخ ہو جائے اپنے گناہوں پر نظر رکھتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جب اپنے کو برا سمجھے گا، اپنے کو سب سے بڑا گناہگار تصور کرے گا مسلمانوں میں، تو امید ہے کہ بدگمانی سے بچے گا۔ کہ دوسرے کی بدگمانی، یعنی یوں سمجھو نا کہ ایک انگلی ہم دوسری طرف اٹھا رہے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، تو تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں کہ تو کون سا اچھا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو بہرحال یہ کہ اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو بدگمانی سے بچانا چاہیے، بدگمانی کے قبائل پر نظر رکھنا یہ بھی اس کا علاج ہے کہ بدگمانی ایک مومن کے بارے میں حرام ہے، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ظن المؤمنون خیرا، حدیث شریف میں کہ مومن کے بارے میں نیک گمان قائم کرو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔